Media przypominają, że w zeszłym roku tegoroczny laureat nagrody został w USA zaatakowany przez nożownika. Od tego czasu Salman Rushdie nie widzi na jedno oko. Do ataku doszło ponad 3 dekady po opublikowaniu jego powieści Szatańskie wersety, która rozjuszyła muzułmanów na całym świecie. Władze Iranu obłożyły go fatwą i wezwały do jego zamordowania. Ten atak był ostrym ostrzeżeniem. Sądziłem, że napięcia między światem islamu a Zachodem się zmniejszyły. Tymczasem jest coraz gorzej. Niemniej cieszę się, że mogę tu być. We Frankfurcie brytyjski autor przyznał, że osoby rozgrzeszające zbrodnie Hamasu budzą jego niechęć i wstręt. Niestety nie mam recepty na niepewne czasy, dodał. 2 dni temu podczas otwarcia frankfurckich targów słoweński filozof Sławoj Žižek próbował uzasadnić postawy palestyńskich radykałów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Remis Piasta z Pogonią, wygrana Jagiellonii z Zagłębiem. To wyniki piątkowych spotkań 12. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Piast Gliwice, Pogoń Szczecin 0-0. Mecz podsumowuje pomocnik Piasta Grzegorz Tomasiewicz. Szkoda na pewno tej pierwszej połowy, bo byliśmy drużyną lepszą, mieliśmy kontrolę, mieliśmy plan na ten mecz i szkoda, że remisujemy, ale trzeba powiedzieć, że Pogoń to jest też bardzo dobry zespół w ofensywie. Mieli super serię i naprawdę podeszliśmy z szacunkiem do tego przeciwnika, ale też z wiarą w swoje umiejętności, co myślę było widać w tym spotkaniu. W drugim dzisiejszym spotkaniu Jagiellonia Białystok wygrała z Zagłębiem Lubin 3-0, dzięki temu wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Takim samym wynikiem, czyli 3-0, zakończyły się oba dzisiejsze mecze siatkarskiej Plus Ligi. Te spotkania otworzyły nowy sezon na polskich parkietach. Mistrzowie Polski, siatkarze Jastrzębskiego Węgla, wygrali na wyjeździe z PSG Stalą Nysa, mówi przyjmujący zespołu z Jastrzębia Zdroju Rafał Szymura. Wiadomo, że po naszej stronie ta gra jeszcze nie wygląda jak ma wyglądać, także spokojnie potrenujemy. Najważniejsze zwycięstwo za 3 punkty i teraz liga jest tak teraz szybka, jest tyle grania, także szybka regeneracja i następny mecz już we wtorek. W drugim dzisiejszym meczu Bogdanka Luk Lublin zwyciężył Zenea Czarnymi Radom. Hit kolejki w niedzielę, zmierzą się wtedy Asseco Resovia i Projekt Warszawa. A w Pucharze Świata w rugby znany jest już pierwszy finalista, to reprezentacja Nowej Zelandii. All Blacks wygrali dziś w półfinale z Argentyną 44-6. Brak przyłożeń po stronie Argentyńczyków, a 7 przyłożeń Nowej Zelandii, to pokazuje dominację najbardziej utytułowanej reprezentacji w historii. Jutro drugi półfinał rozgrywanego we Francji turnieju. Anglia zmierzy się w nim z RPA. Jutro pochmurno i deszczowo na północy, a w pozostałej części kraju gdzieniegdzie słaby deszcz. Cieplej, choć niekoniecznie na północnym wschodzie, bo tam będzie 8 stopni. W centrum już 17 i 23 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and roll radio, let's go. No to będzie teraz na dobry początek rock and roll music. Kogo poprosimy? Będzie Lemmy i będzie Motorhead. Time goes by in its own. rock and roll. No, tak jak mówiłem, najlepsza pora na rock and rolla. Dobrze, że państwo tu się meldują, wpisują różne komentarze. Ja nie czytam z reguły, bo czas nas goni cały czas. To szybkie granie też z reguły, ale pan Zbyszek napisał: słucham rock and rolla od rana do wieczora. No i dobrze, ale są nie wszyscy zadowoleni. I'm Not Satisfied. To jest utwór z repertuaru Johna Lydona. Jeszcze wcześniej, lata wcześniej, Johnego Rottena. No to będzie Public Image Limited. Not in my head. to dobry numer. I'm not satisfied. Public Image Limited, John Lydon oczywiście w roli głównej. Słuchamy sobie razem programu Trzeciego Polskiego Radia. No i przy każdej nadarzającej się okazji wspieramy polskie młode zespoły. Metro będzie teraz, tak? Nazwali się koledzy, czterech ich jest: Olek, Miki, Mati i Piotras. Taki trochę post-punk, trochę shoegaze. No to posłuchamy tego, co Metro wyrabia. Faust w Trójce. Warszawskie Metro ze swoim Faustem w Trójce. Van Morrison teraz będzie, no, jeden z moich ulubionych wokalistów od połowy lat 60., kiedy śpiewał w zespole Dem. No i on od zawsze, jak pamiętam, zafascynowany był utworem Shakin' All Over. Przebój z roku 1960. Johnny Kidd and the Pirates wylansował ten utwór. On go zresztą wymyślił, ten Johnny Kidd. Taki mężczyzna z opaską na jednym oku, wyglądający jak elegancki pirat. I ta piosenka Shakin' All Over ciągle powraca z Vanem Morrisonem. Jego najnowsza singlowa propozycja ponownie. Van Morrison, Shakin' All Over. Down my backbone, get the six and my thigh. Słuchaliśmy Vana Morrisona. No to teraz posłuchamy Szwedów. No chyba taki najbardziej energetyczny z tych mainstreamowo-rockowych bandów szwedzkich. Świeża ciągle płyta z sierpnia, The Death of Randy Fitzsimmons. To z tego albumu będzie kawałek Countdown to Shutdown the Hives. Shutdown, dokładnie 23.30, pół godziny do północy. No to już wyjątkowo najlepsza pora na rock'n'rolla. The Hives poza nami, a teraz myślę, że może być małe zaskoczenie. Kevin Abstract, no to postać znana fanom, kibicom rapu, których no nie podejrzewam o to, że słuchają tej audycji, ale my posłuchamy pana Abstracta, bo ciekawą rzecz zrobił. To jest ten człowiek z Brockhampton, z takim zespołem związany, no i teraz 3 listopada premiera płyty Blanket. No i co kombinuje ten Kevin Abstract? Proszę posłuchać, tytułowy Blanket. Nas nie zdenerwował. Prawdaż, nieprawdaż? Kevin Abstract z tego swojego najnowszego albumu. Proszę Państwa, no to przede wszystkim młodych wspieramy dziś w audycji Rocka Klasyka według Wiernika, ale teraz wspomnienie, bo myślę, że powinniśmy wracać do muzyki i do postaci Budynia. W ubiegłym roku, w kwietniu, pożegnaliśmy Jacka Szymkiewicza, nie tylko grupa Pogodno, ale i Babu Król i cała masa innych znakomitych projektów. No ale teraz Budyń z Pogodno. Sokiści chcą miłość. Krzyknął ktoś i nagle zbladł. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Radio Kraków różowy szum. W biegu albo w spoczynku róż. W mieście zniknął miłości. Yeah. spać. Kompas złudzeń bezczelnie łże. W mieście znikną miłości płyn. Sopiści chcą miłości. Nad głowami zniknął dach. A czerwi szepcze, że jest jak jest. Nieustannie ten skowy dźwięk. Sopiści chcą miłości. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Państwa, sokiści chcą miłości, świetna płyta, to o takim właśnie tytule. No a teraz klasycy punk rocka. W październiku 76 roku pierwszy punkowy singiel na Wyspach Brytyjskich zespołu The Damned New Rose. No a my sobie teraz zajrzymy, ile ja to zapłaciłem, 16 funtów za tę płytę parę miesięcy temu. Płyta ta najnowsza zespołu The Damned, z której gramy utwór Motorcycle Man. Secret. muzyka? No to klasycy punk rocka, starzy punkowcy tak grają teraz. A z jednej z szaf wypadła mi parę godzin temu płyta Michaela Hutchensa, lidera frontmana INXS. I zajrzałem do tego albumu, przypomniałem sobie i w jednym z utworów właśnie Slide Away towarzyszy Michaelowi sam Bono. Państwa, no to manifestik sobie teraz odśpiewamy i zagramy 7277 albo 727277. Różnie możemy czytać nazwę. Halo Bielsko-Biała, halo Kraków. Prosimy o manifestik. wszystkich miast. Na skórzach szary tańczył dym, a wycie barbarzyńskich hord zapowiadało gwałt i mord. I pomyślałem wtedy tak, tak kończy się świat. Dlaczego ja? Kolejna grupa, którą popieramy, 72-77. No to skoro rocka klasyka, no to jeden z tych największych klasyków teraz. Sam Robert Plant, sam, bo bez Zeppelinów. Shine it all around. Sunshine, spread it all around. Super gramy. Robert Plant w Trójce. No i w zasadzie to można powiedzieć, że do białego rana to jest ta najlepsza pora na rock and rolla. Rocka klasyka według Wiernika, a jeszcze Melvinsi na koniec. No, pionierzy grunge'u. Sprawdziłem, to jest dokładnie 40 lat temu, jak w stanie Washington w Montesano, w takim miejscu powstał zespół Melvins. No to będzie coś na koniec mocnego. Bones and Rick, Melvins. Dobrej nocy.